Mici, Afronico duce de siconi, ce îngagne mațe. A ti që do t'i bie fia më shkurtër e kashtës, do të shkoj për djathin. Manuel, fitove ti, të ra fia më shkurtër. A i është djallë me fat. Do t'a mbajmë në sombrerën të ndë, Manuel, apo jo, Petro? Jepi, jepi, jepi, jepi, edhe pak, ja dole, ja dole! Është vetëm një miq që mund të kap djathin, dhe aje është Spiti Gonzales! Spiti Gonzales? Spiti Gonzales? Kush është aje? Spiti Gonzales është miu më i shpejt në gjithë Meksikën. A mund të gjesh këtë Gonzales i nërmik? Sigurisht, e gjeun! Spiti Gonzales është shoku i motrës ime. Spiti Gonzales është shoku i të gjitha vajzave. Do ta shikoni, do ta gjej Spiti Gonzales. Ole, hajde më poshtë. Si është puna, amigos? Nuk do ditë në shenjë. Hey, Spiti! Hey, Spiti, kemi shumë probleme, na duhet djath, po s'na lej maçoku. A i maçoku i keq, po ju ha probleme? Probleme shumë të më dha, a mund të nëndimosh, të lutem. Po, po, Gonzales do t'ju ndihmoj, pa tjetër. Po, oh, faleminderit, Spiti Gonzales, faleminderit. Ole! Erda, erda, opa, opa, jepi! Erda, erda! Erda, erda, erda! Erda, erda, erda! Jepu! Jepu! Jepu! Për ju, senores dhe senoritas! Ka koma më shumë atje ku i mora! Erda, erda! Ole! Erda, erda! Erda, erda! Ole, ole, ole! Jepu! Erda, erda! Po vi përsëri tek ju, senor Maçok! Ole, erda, erda, opa! Ole! Jaha, erda, erda, erda! Erda! Ç'kemi, senor Maçok? Këtë herë do ta bëj më shpejt. Mate një kohën. Erda, erda, erda! Jepi, jepi, erda, fatse! tani do ta marr të gjithë djathin vetëm për ju. Ta shohim a do ta marrësh gjithë djathin tani. Më pëlqen ky senor Maçoku. Është budolla